ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را ای گران مای دیرین ایران تو ای شور بوم غمین پر از خون دل و مهربان چه تو ای دخت شرمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم خون دل و مهربان چه تو ای دخت شرمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم متشکرم. خداحافظ فرهاد. بدرود فرهاد، صدایی که رفت و دیگر با ما نیست. فرهاد صدای بیاد ماندنی، صدایش در پاریس مهربان یاران خاموش شد و چشم از جان فرو بست. خداحافظ فرهاد، بدرود فرهاد. با درد خود سالها ساختی، از درد مردم خواندی، دردمندان و غریب رفتی. حالا که رفتی همه بیادت خواهند افتاد. افسوس از این مردم، افسوس. تو حوزه نقاشی خیلی میشی گل نمیشی میفتی تو حوض نقاشی قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی با کشکک عشیم مشی یاد فرهاد جاودان رو با صدای خودش با آخرین گفتگوی که با او داشتیم زندگی نه نگه می‌داریم مهربان یاران. دوستان عزیز همونطور که به اطلاعتون رسوندم فرهاد امروز با ماست در استودیو خواننده گنجش کک صدای بی صدا جمعه ها و خلاصه یادگار آن روزها. فرهاد جون به پاریس و به ویژه به استودیوی رادیو آوا ایران خوش اومدی. متشکرم، خیلی ممنون. فرهاد جون به عنوان اولین پرسش چطور مطرح بکنیم که فرهاد آیا در تاریخ موسیقی ایران میتونیم بگیم که استیل و سبک و شیوه خاصی رو پایه گذاشت یا نه؟ خیر، نه. من همچین تصوری نمی کنم. البته سوالتون خیلی کلیه، اگه منظورتون موسیقیه منظورتون شعره یا هر دو؟ هر دو. میدونید که به هر حال در یک کار هنری موسیقی شعر آهنگ و صدا هست که دست به دست هم میده برای ساختن یک آهنگ. مجموعه این سه در کارهای تو به گونه خاص و متفاوتی بوده دیگه. خب اینجا البته عامل زمان موثره، ولی در واقع خیلی سال پیشتر از من عارف برای اولین بار مضمون غیر عاشقانه رو وارد ترانه کرد و خودش در مقابل مردم این رو اجرا کرد. منظورم البته همون ابوالقاسم عارف زمان مشروطیته، عارف قزوینی. بله دقیقاً. پس بنابراین من اولین نیستم. نهایتاً اون موقع خب موسیقی چیز دیگری بود، الان موسیقی فرق کرده. یعنی عارف قزوینی میشه بگیم که یک شاعر سیاسی بود، یعنی فراتر از عشق. بله حتما حتما، حتی تو تصنیفش مستقیما با احمدشاه یعنی گله میکنه که من میرم و چه شورها که من به شاه ناز بپا میکنم، در شکایت از جهان به شاه باز میکنم. این دقیقا بله. البته من فکر میکنم اجتماعی بهتره، چون عارف اصلا سیاسی نبود، منتها آدم بسیار حساس و علاقمندی بود به کشور خودش، به مردم خودش، و بی نهایت البته زود رنج و متاسفانه به همین دلیل هم خیلی زود. البته معمول ما اینجوری هست، مملکت ما بسیار مکان و مناسبی است برای حذر رفتن استعداد به هر مقیاسی که دلتون بخواد. پس میشه بگیم اولین سمبول و نشانه تو فرهاد برای وارد شدن به کار هنری عارف قزوینی بوده؟ آره؟ نه خیر، نه. من چون به هر حال اصلا میتونم بگم حتی قادر به اجرای موسیقی سنتی خودم نیستم، چون اون تحریرها رو من نمیتونم بدم. و من جدا از احترامی که به عارف و ارادت و علاقه که دارم، نه خیر، من شروع کارم اصلا با موسیقی ایرانی نبود، با موسیقی بود که اون زمان به نام موسیقی پاپ اون روزگار که اکثرا آهنگای انگلیسی بود و گاهگداری هم آهنگای غیر انگلیسی مثل مثلا ایتالیایی یا خیلی کمتر از اون فرانسوی. آره اینطور که به هر حال من به خاطر دارم، مثل این که شاید بعد بود، ولی گروه بلاک کتس رو مثل اینکه شما تشکیلش دادید؟ نه من تشکیل ندادم. با شما کار میکردن؟ با هم کار کردیم. بله این گروه رو خودشون تشکیل داده بودن، یعنی شهبال شفره درست کرده بود و بعد ما با هم شروع کردیم به کار کردن و بعد جدا شدیم و با مدت کوتاهی کار کردیم و بعد البته دیگه به کلی جدا شدیم. اولین کارهای شما همه خارجی خونی بود؟ بله بله دقیقاً. بله. چه مدتی شما خارجی میخوندیم؟ از سال 1342 تا حدود سال 50-51، البته تا 54، منتها از 50 یا 49 در این حدود من اولین آهنگ فارسی رو اجرا کردم. چطور شد که شما به خارجی خونی رو آوردید؟ یعنی شروع کردید کارتون رو با اون شیوه؟ علتش دقیقا نمیدونم، شاید این بوده باشه که دوستان مسیحی داشتم که اینها اون زمان جامعه مسیحی ها، یعنی اقلیت ارمنی در مملکت ما، خیلی بیشتر موسیقی گوش میکردن، خیلی بیشتر موسیقی های به خصوص انگلیسی و آمریکایی گوش میکردن. از طریق اونا شاید من اینجور آشنا شدم، ولی به هر حال البته سابقه علاقه به موسیقی رو از بچگی، به خاطر اینکه کسی از اعضای خانوادمون ویولون میزد، داشتم. و چون ویولون کلاسیک کار میکرد، من به طور خیلی غیر معمول با وجود اینکه توی خانواده ایرانی بودم، گوشم از بچگی با موسیقی موسیقی کلاسیک آشنا شد بدون که اسمشم بدونم و البته علاقمندم بودم، اما نمیدونم این عامل بود یا خیر. تر از آهن صفی که تن بوشه. خب فرهاد جون، آیا شما گزینش اشعاری که داشتید، یعنی اشعاری که انتخاب می‌کردی برای خوندن، بیشتر براش وسواس داشتی یا آهنگ ها رو؟ و کلان چطور شد که شما یک ترانه های خیلی خاصی رو انتخاب کردی برای خوندن؟ من اصولا قصد این کار رو نداشتم، چون عقیده نداشتم که آهنگ های ایرانی میتونم بخونم، آهنگ های فارسی میتونم بخونم که خوب باشه. و البته آنچه که تا اون روز بود به شکل موسیقی پاپ اون روز ما معمول بود، ولی این ابتکار خود من نبود، خود من به این فکر نیفتادم. آهنگساز یعنی اسفندیار منفردزاده آهنگی ساخت و به من پیشنهاد کرد که من این آهنگو اجرا بکنم و من اجرا کردم. و باز همچنان عقیده داشتم که کسانی هستن در ایران که در اون زمان که میتونن اینو بهتر از من بکنن، ولی این طوری شروع شد. در مورد شعر، من خیلی دلم میخواد شعر اگر به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری میخونم، اولا بفهمم که چی میگم و به خصوص به زبان خودم خیلی برام مهمه که اون شعر رو حس بکنم. و البته بعضی اوقات ممکنه شعر خیلی ساده ای باشه و بعضی اوقات ممکنه یک شعری که خیلی شعر بلندیه و جای خیلی بلندی داره، من اون رو به علت اینکه نتونم درک بکنم یا زبون حال من نباشه و نتونم حسش بکنم، از کار کردن روش عاجزم. و البته همچنان عقیده دارم که یک آهنگ خوب هم روش باشه، منتها نه اینکه اون آهنگ خیلی آرایش های غیر لازم داشته باشه به شکلی که گوش شنونده رو از توجه به کلام منحرف بکنه و بره به طرف موسیقی. بنابراین دوست دارم هر دوش خوب باشه، علل خصوص کلام. بله کلام. آیا اشعاری که تو، ترانه‌ای که انتخاب کردی فرهاد در اون موقع میخوندی در قبل از انقلاب، دوچار دردسرهایی برات شد؟ آیا مثلا بازداشت شدی، زندانی شدی؟ نه خیر، ولی یک آهنگ رو که اون موقع به صورت صفحه بود و صفحه 45 دور، جلدش رو جمع کردن، یعنی خود صفحهش رو جمع نکردن ولی جلدش رو جمع کردن و نذاشتن که با اون جلد بیاد بیرون. چی بود اون؟ شبانه یک، که بعدن دیگه در اومد چه باریکن. بله بعد در اومد، صفحهش رو جلوش رو نگرفتن ولی گفتن این جلدش رو نذاشتن تجدید چاپ بشه. مشکلی یعنی نداشتی تو در اون موقع؟ نه خیر، مشکلی نداشتم. البته خب اگر که شما مثلا کار کردن با رادیو و تلویزیون رو، هیچ وقت علاقه من نبودن که من کار کنم، یعنی سانسور میشدی تو؟ نه خیر، اصولا همچین چیزی رو نمیخواستن، مخصوصا رادیو. اگر اینها رو بگید مشکل، خب اینها بود البته، یعنی اینکه به هر حال از من هیچ ارادتی به من نداشتن علی حال، ولی نه اینکه مشکلی در کار نذارن یا مثلا نوار رو توقیف بکنن یا اینا، همچین مشکلی من نداشتم. بله، پرسش های شنوندگان عزیزمون همچنان ادامه داره. 45 ما سعی میکنیم که یا سوالای شما رو همینطوری که میذارن رو میز من برای فرهاد بخونم، هر از چند هم بعضی از شما رو مستقیم خواهیم گرفت که با فرهاد صحبت بکنین مستقیم روی آنتن. فرهاد جون، ترانه جمعه به ویژه پرسیده یکی از دوستان شنونده که خیلی سر و صدای سیاسی راه انداخت، آیا در ابتدا برحال این یک حرکت سیاسی بود؟ این ترانه یک ترانه سیاسی بود؟ بله، البته من از چنین چیزی خبر نداشتم که این شعر و این آهنگ قراره که همچین چیزی بینی برای همچین شما باستابشو نمیدونستی، ولی از محتوای شعر که با خبر بود؟ محتوای شعر، بله محتوای شعر قبل از اون که مربوط به جمعه خاصی بشه که واقعی سیاهکل درش اتفاق افتاد، به طور کلی قبل از این اصولا هر کس که این رو میشنید، اگر حتی اصلا نمیدونست سیاهکل چی هست و اگر حتی از بستگان من مثلا یک خانومی که خانم جا افتاده هم بود و 60-70 ساله بود، میگفت من یک عمر این مطلب رو میخواستم بگم اما نمیدونستم چجوری بگم که من بعد از ظهر جمعه این احساس رو دارم ولی زمونم نمیچرخید که بگم. این آهنگ جمعه به این جهت اولین اثری که میذاش این بود. بله، گویا این رو من قطعا در ایجادش خیر، ولی در اجراش البته نمیدونم، یعنی اگر من میدونستم که این دقیقاً مربوط به چه واقعی است، مطمئن نیستم دقیقاً عکس العملم چی بود. یعنی شما نمیدونستی چی از تو خوندیش؟ نه. حسن عزیز، حالا من میخوام از فرهاد عزیز بپرسم که بعد از انقلاب بهت اجازه ندادن در اون سالهای اولیه که بتونی فعالیت بکنی، چون در سالهای اولیه انقلاب هیچ کاری نکردی و تا حالا هم آلبوم جدیدی ازت در ایران منتشر نشده، نذاشتن کار بکنی؟ آره نه خیر، یعنی به طور کلی اصولا بعد از انقلاب و به خصوص چون به فاصله کوتاهی هم جنگ شروع شد، اصلا زمینه ای نبود، یعنی گرفتاری انقدر بود که کسی به فکر موسیقی نبود. و البته در مورد اینکه چه نوع موسیقی باید پخش بشه و اینها هم خیلی محدودیت خیلی زیاد بود. محدودیت ها بود پس؟ بله بود، دقیقا بود. و خیال میکنم، من دقیقا در جریان نیستم، ولی تصور میکنم بیشتر اواخر جنگ، خصوصا به موسیقی سنتی البته فقط، خیلی در شکل محدودی اجازه داده شد که فعالیت بکنن. بله، فرشته فرهاد جون پرسیده شما در رابطه با اشعاری که انتخاب میکردید، آیا معتقدی که از بین ترانه سراها کسی بود که کار جدیدی رو، سبک جدیدی رو، خط جدیدی رو باز کرد در کار ترانه سرایی ایران یا نه؟ بله بله، همینطوره. کی؟ باز هم تو که عرض کردم، اگر اون شادروان مرحوم ابوالقاسم عارف رو بذاریم کنار، به زمان ما تا اونجایی که من اطلاع دارم، اولین کسی که مضمون‌های اجتماعی رو در ترانه به کار برد شهریار قنبری بود. اولین کس شهریار قنبری بود؟ بله. شما از شهریار قنبری چی رو خوندین؟ چند کار، یکیش مرد تنها که بیشتر به نام فیلمی به نام رضا موتوری، به نام رضا موتوری شناخته شده است. آهنگ نجوا که اگه اشتباه نکنم شما قسمتش رو پخش کردین، عرشد حضورتون که جمعه، و الان ممکن من حافظم دقیقا یاری نکنه، برحال یادم بیاد بازم میگم، این ستایی که در یادمه. الان اجازه بدین من این نوشته رو بگیرم تا بهتر جواب بدم. میدونید که شهریار قنبری خودش اخیراً کارهای خودشو خودش میخونه، آلبومی در آورده به نام قدغن، با عنوان قدغن. بله بله، آوار آوار آوار، بله آوار، بله آوارم از کارهای شهریار در واقع اینم. بله. خب بعد از شهریار قنبری دیگه کدامین ترانه سراها رو شما تشخیص میدادید که در اون خط ذوق و سلیقه شما هستند، که اون خط شهریار قنبری که بعد از عارف قزوینی آفریده شده بود دنبال کردن؟ ارشد حضورتون که اون زمان یک ترانه سرا و تا حدودی حتی خود شهر قنبری هم کارهای مختلف میکردن، البته به خصوص دیگران. شهر قنبری شاید بیشتر روی این جنبه مزامین غیر عاشقانه بیشتر توجه داشت، یا به هر حال حداقل این که به شکلی هم عاشقانه و هم اجتماعی. دیگران اگر که بگم که کسی مستقیما فقط روی این سبک کار میکرد، نمیتونم اسمی بهتون بدم، ولی به هر حال بودن دیگران هم که این کارو میکردن. فرهاد عزیز، آیا این روزها احساس میکنید به خاطر چیست که ترانه سرایی ما مثل آن روزها اعتراضی نیست؟ یعنی ما چه در داخل، برای در داخل که همچنان که شما گفتین سانسور و محدودیت و فشار هست، ولی در خارج از کشور که نبوده، علت این که ترانه سرایی متعهدانه و غیر عاشقانه به اصطلاح شما چرا شروع نشد، چرا دنبال نشد خیلی زیاد، علتش چیه به نظر شما؟ در ایران که دردهامون هم زیاده، در ایران رو بگید و بعد خارج از ایران. بله، در ایران که همونطور که اطلاع دارید به طور کلی فعالیت‌های موسیقی محدوده، و در غیر از ایران چرا این کار نشد، این سوال رو به نظر من از من نباید بکنید، از کسانی که در غیر ایران به طور مستمر یا به هر حال فعالیت می‌کنن. یه خواننده شما علت رو در چی می‌بینید؟ علت تصور میکنم بیشتر مربوط میشه به خود اون کسی که آهنگ میسازه یا میخونه یا شعر میگه. شما به اصطلاح آنچه از شما صادر میشه چیزی از شما رو خودش داره، پس بنابراین خیلی مهمه که شما مثلا سبز هستین، سفید هستین، خط خطی هستین، نمیدونم چی هستین، هر چه که هستین، آنچه که صادر میشه از شما، چه به صورت کلام، چه به صورت نوشته، چه رفتارتون در خانه، در خارج از خانه، نه شما، من و هر کس، به هر حال مای نوعی، تصورم اینه که مسئله عمده اینه. بله فرهاد، شما چرا ترانه های عاشقانه نخوندین اونطور که مد بود اون سالها هم میخوندن؟ اون سالها ما خیلی زیادی داشتیم آهنگای عاشقانه، یعنی من تصور میکنم انقدر زیادی بود، و البته چیزای متاسفانه خوبی هم نبود، نمیخوام بگم هیچ، اما انقدر کم بود که من اصلا یادم نمیاد چیزیش رو بگم. اینی که من هیچ ارادتی حداقل اون سالها به این آهنگای عاشقانه نداشتم، ولی شعر عاشقانه خوب رو خیلی دوست دارم، و اگر فرصتی پیش بیاد و چیزی پیدا بکنم انشاءالله اجرا خواهم کرد. شما همچنان ادامه داره، سوالات شما هم همه مطرح میشه، مطمئن باشین. این تا اینگامی که ما وقت داریم تا ساعت 3 با فرهاد، دوستان زیادی دارن زنگ میزنن و میگن که به فرهاد بگین که ما خیلی دوستش داریم، خیلی بهش علاقمندیم، ولی نمیخوایم سوالاتی ازش بکنیم که براش دوچار مسئله بشه، ولی نه، فرهاد به ما گفته که ما هر سوالی رو میتونیم ازش بکنیم. بله حامد، فرهاد جون یک سوالی داره. حامد درود بر شما. درود بر شما. سلام آقای فرهاد. سلام علیکم. سوال داشتم در ارتباط خواننده هایی که به خارج میان، به حال یا در خارج هم، ولی وابستگی گروهی سیاسی دارن. به نظر شما که خواننده میتونه چنین وابستگی داشته باشه؟ یا اصلا مثبت به نظر شما به لحاظ اجتماعی یا نه؟ خیر، مثبت نیست. به خاطر اینکه اولا این به هر حال 10 روز 20 روز یک ماه به اصطلاح امروزه میگن نبایستی کار هنری تاریخ مصرف داشته باشه و حرفش باید کلی تر باشه. بله، شاید البته بیشتر من فکر میکنم که مورد سوال، یعنی حامد سوالی که داره اینه که فرهاد جون، بعضیا میدونین از ایران که خارج شدن یا اونایی که خارج بودن از ایران سیاسی شدن، مثلا به مجاهدین دیگه دی پیوستن، مثل خانم مرضیه و دیگران. مشخصا نظر تو در رابطه با اونایی که اینطور میلیتان میشن در سیاست چی هست؟ والا من الان چیزی در این زمینه نمیتونم بگم، چون موضوعی که سوال کردین اصلا برش آمادگی نداشتم، ولی در هر حال درک نمی کنم، نمی فهمم این کار رو اصلا، انجام این کار رو درک نمی کنم، نمی فهمم. بله، این همین سوال دیگرم بهروز کرده در رابطه با خود شما که آیا فرهاد گرایش سیاسی داره، البته یا یک هنرمند میتونه کار سیاسی یا خط سیاسی داشته باشه یا نه. هر آدمی به هر حال عقیده داره. البته بهروز تاکید کرده که من عاشق صدای فرهاد هستم از روزگاران دور. لطف دارم، خیلی متشکرم. ولی هر آدمی به هر حال حق داره که طرز فکری داشته باشه و یک خواننده یا یک هنرمند در هر شکلی، چه موسیقی چه غیر موسیقی، اون هم یک انسانه، پس بنابراین اون هم فکر داره. اما معمولا به خاطر اینکه هنرمند به خاطر وضعیت خودش و شرایط خودش سیاستمدار قطعا نیست، اکثرا مورد سوء استفاده قرار میگیره. پس خیال میکنم بهتر باشه که اگر میشه دور باشه از این داستان ها. بله، چلو ماند میخوند، برداشتی رو میکرد که خودش میخواست. نفرهاد اینرگزات میدینی که در رابطه با شعر چی میگه؟ میگه شعر به آینه ای ماند که هر کس در برابر آن ایستد خیشتن در آن بیند. و شعر خونی ترانه سرایی تو فرهاد، من میخوام اسم بیارم داریوش، که به هر حال ترانه هاتون ترانه های اعتراض و فریاد بود در اون هنگامه، به هر حال در دلها بیشک میتوان گفت که تأثیرات خودش رو داشت و بر همین اساس هم هست که با اینکه سالها گذشته یاد اون ترانه ها، یاد اون لحظه ها همچنان با ما هست. فرهاد جون، سیامک پرسیده نظر شما در رابطه با کارهای لس آنجلس چی هست، ترانه هایی که از لس آنجلس برای ما میاد. والا من خیلی کم شنیدم، البته به تعداد خیلی محدود، و نمیتونم اظهار نظر دقیق بکنم. این چیزایی که من شنیدم چیز خیلی تعریفی نبوده، ولی ظاهرا تولید موسیقی خیلی زیاده و شاید این چیزی که من شنیدم ظاهرا اینطور که میبینم و میشنوم یک هفتادم یک هشتادم اون موسیقی است که در این سالها در لس آنجلس تهیه شده و توزیع شده. این چند تایی که من شنیدم چیز خاصی نبوده، من خوشم نیمده. بیشتر شاید بخاطر اینکه اونجا تجارتی است دیگه، یعنی بیزنس هست، اینا همه به فکر پول هستن دیگه، نه؟ یعنی کمپانی ها خود کارهایی که میشه بایستی بازاری باشه، نه؟ والا من نمیدونم دقیقا شرایط زندگی اونجا چطوریه، ولی مردم هم، من فکر میکنم خود مردم هم اینها رو بیشتر میپسندن. یعنی مردم در خارج از کشور هم کارهایی که از مثلا لس آنجلس میاد به مراتب، اینو به خاطر اینو بهت میگم، به خاطر اینکه ویدیو کلوپ هست داریم، در جای دیگه فروش نوارها، فروش دیسکای لیزر و اینا، بیشتر کارهایی که از لس آنجلس میاد استقبالش بیشتره. علتش چیه به نظر تو؟ حالا من میخوام این سوالو از خودتون بکنم آقای عباسی. بله. اگر شما یک خواننده بودین، حاضر بودین فشاری رو تحمل بکنین، کمبود درآمد مادی رو تحمل بکنین، ولی کار خوب عرضه بدین، عرضه کنین و روی این موضع هم بایستید و نگید مردم این رو میخوان؟ چون معمولا همیشه این رادیوی قبل از انقلاب هم همین رو به ما میگفت، میگفتیم آقا اینا چیه پخش میکنین؟ البته نه اینکه هر روز بگیم، صحبتی شد میشد با مسئول، مسئول میگفت مردم اینجور موسیقی میخوان، مردم میخوان ساعت ها. حالا چطور ممکنه مردم بخوان که هفته صبح آدم ترانه مثلا مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه بشنون؟ این هفته صبح اصلا آدم از هر نوع کار در زندگی بیزار میکنه، هفته صبح آدم به یه موسیقی احتیاج داره که حداقل اگر آدم با آسمون نمیبره به زیر زمین هم نبره. بله. این همیشه انقدر این ارتباط به همدیگه چسبیده است و به نظر من برای کسی که بخواد کار رو آسون بکنه و برای کسی که نتیجه مادی قضیه فقط و فقط براش مطرح باشه، بهترین جواب اینه که آقا مردم اینجوری میخوان. البته مردم میخوان، ولی سلیقه مردم رو، اگر شما چیز شما مثل این میمونه که یک نفر رو به من بگید آقا این یک نفر کاندیده که همسایه تو باشه، خب من انتخاب دیگه ای ندارم. اما اگر چندین نفر باشن، من میتونم از میون چندین نفر بگم آقا من میخوام در جوار این آقا زندگی بکنم. خب مردم هم وقتی که 24 ساعت این نوع موسیقی بشنون البته خوشش اومد، البته خودشون هم زمینه دارن، قبول دارم. عموما طبع اکثریت قریب به اتفاق مردم به ابتذال گرایش داره، در این هیچ شکی نیست و این اصلا ربطی به کشور ما نداره، در تمام دنیا همجوره، متاسفانه روز به روز داره بیشتر هم میشه. ولی به نظر من اجرا کنندگان و وجود آورندگان آثار هنری سمعی و سری از هر نوعش، کسانی که به هر حال به شکلی روی مردم اثر میذارن، میتونن چیز خوب تحویل بدن و البته مزدی بگیرن یا نگیرن یا خیلی کم بگیرن. الو بفرمایید. خواهش می‌کنم از آقای فرهاد سوال بفرمایید که ایشون با ویزا اومدن یا دعوتنامه گرفتن اینجا اومدن؟ فرهاد صدا شما فرهاد جون. بله البته سوال ایشون تصور میکنم که اشتباه شد، چون به هر حال هر دوی اینا احتیاج به ویزا داره. بله دعوتنامه، یعنی ما به اصطلاح دعوتنامه بود، ویزا هم بود، چون علی حال بدون ویزا که من نمیتونستم وارد خاک دیگران بشم. بله مطمئنا برای فرانسه بایستی ویزا. رادیو به ایران. عزیزم درود بر شما. ببخشید آقا، پریروز یک خبری از رادیو فرانسه پخش شد به این معنا که یک پسر به خاطر جشن تولدش توسط پاسدارا کشته شده، از ایوان پرتش کردن و کشته شده چون جشن گرفته بود. شما این مسائل رو فراموش میکنید بفی پخش کرده. آها، خوشحالم که توسط شما ما این خبر رو به اطلاع شنوندگانمون رسوندیم، ولی بدونید که ما بی اطلاع بودیم از این. بله بسیار خیلی متشکرم از این توجه شما. مرسی دوست عزیز شنونده، واقعا متشکرم از این توجه این شنونده عزیز که، ولی نظرات من شما مطلع هستید در رابطه با جشن و سرور و این حرفا، ولی میدونید که فرهاد یه خواننده اعتراضی بوده و هست و هنرمند متعلق به کل جامعه هست، ولی یادتون نره چون این در رابطه با هموطن عزیزم و هنرمند محبوب من آقای شجریان، چون چندین باری که دوستانی که زنگ میزنن من این تذکر رو باشتی بدم که در ایران یک سری از هنرمندان هستند که با وزارت ارشاد جمهوری اسلامی کار میکنن، یعنی خواننده رسمی و کارمند رسمی جمهوری اسلامی هستند. من هرگز از این هموطن عزیز رفتم، ولی فرهاد یه خواننده مستقل است. خانم سیماوینا رو یا خانم پریسا رو که ما صداشون رو پخش خواهیم کرد، اعلانشون هم گفتیم، خانم دلیر و گستاخ و شجاعی است که دیدید آمد سال گذشته با روی باز خوند، امسال هم با روی باز میخونه، یعنی با اون سنت هایی که نظامی که در ایران حاکم هست اینها در خارج از کشور که میان نمیگن و مطمئنا در داخل کشور هم اگر بتونن بخونن همین کارو میکنن و در داخل کشور نمیخونن، در خارج که میان در چارچوب نظام قرار نمیگیرن و خودشون در چارچوب نظام قرار نمیدن. بر همین اساسی که یادتون نره برای ما شجری، سیما بینا، پریسا، فرهاد، با اینکه در از ایران میان و در ایران هستن ولی کارشون متفاوته. دوست عزیز درود بر شما، بفرمایید. آیا باشی؟ جانم درود بر شما، درود بر فراد عزیز که اینجا هستش. من در جواب این خانومی که زنگ زدن گفتن این مسئله رو میخواستم این جواب بدم، اگر قرار بودش به خاطر کارهایی که در ایران میشه و اتفاقای فجیعی که میفته در ایران دائم، ما هیچ جشنی نمیگرفتیم و دائم در عزا میرفتیم و عزا رو به قول معروف شعار خودمون میکردیم، باید هیچ جشنی نمیگرفتیم. من فکر میکنم که خیلی ایده خوبی باشه که شون این حرف زده باشن. خیلی متشکرم. مرسی عزیزم از توجهتون و از تلفنتون. الو درود بر شما. الو. الو. جانم درود بر شما. سلام علیکم قربان. خسته نباشید. قربون برم. مرسی. با تشکر از برنامه‌تون. من یه سوال از آقای فرهاد داشتم. هست قربون؟ بله بفرمایید. بله. سلام علیکم آقای فرهاد. سلام. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. خواستم ببینم نظرتون راجع به خانم مرضیه چیه. نظر مناسبی ندارم. چرا قربان؟ نظر موافقی ندارم. به عنوان هنرمند چه نظری؟ شما به عنوان هنرمند سوال کردین؟ بله. آها بله. البته نه، من چیز دیگه ای تصور کردم. یعنی شما موضع سیاسیه خانم؟ من گفتم این کارها رو درک نمی کنم و به خصوص که صحبت کردن این حداقل 4-5 ساعت وقت میخواد که ما بشینیم همدیگر رو بشناسیم و صحبت بکنیم، عقایدمون رو بگیم با کمال میل. ولی در مورد هنر نه، من اصلا منکر هنر ایشون نیستم به هیچ وجه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. موفق باشید آقای فرهاد. شما هم همینطور. لطف دارید. خواهش میکنم. بله 45 77 19 92 بله فرها جون، فکر میکنم که آخرین تلفنیست که میگیرم. علو درود بر شما دوست عزیز. درود بر شما همچنین آقای عباسی. اصلا شما فرمودین که خواننده‌هایی که ایران میان اینجا برنامه میذارن، اینا درآمدی که از اینجا در میارن، پولی که از اینجا میگیرن، یعنی از دست بابت دستمزد خوانندگی که شما بهشون پرسید، این پول رو اینا میذارن میدن به دولت ایران، یعنی به این آخوندها، مال خودشون نیست شخصا. من فکر نکنم فرهاد خودش اینجاست به شما پاسخ میده. گوشی اینا حرفه درست میگن، چون که من اصولا در تمام دنیا ارتباطاتی دارم که هر نوع خوراک و پوشاک و لباس و هر چیزی که بخوام برای من به طور رایگان تهیه میشه. اینی که کاملا من با ایشون موافقم. یعنی متوجه شدی نایزم؟ من متشکرم. همه میخواستم بگم یعنی از ایرانی ها اینا اشتباه میکنن، چون که میگن مثلا پول که این آقا خواننده که میاد اینجا یا برای این آقای نوازنده که اینجا درآمد داره، این به حساب خوش من فکر نمیکنم. بلکه من شنیدم از خود همین برنامه اجرا کنندگان که وقتی که سال گذشته اومدن اینجا با من در دبی بودن، گفتن که ما رو از دولت ایران فرستاده اینجا، ما خودمون خانم سینما بینا یکیشون. خب متشکرم از تلفن. البته همونطور که من به اطلاعاتون رسوندم، یادتون نره که این خط اعتراض هنرمندانی که از ایران میان رو ما شروع کردیم از اینجا، و منم اینجا به شهادت میدم که همونطور که فرهاد خودش گفت، به طنز و طعنه که برای لباسش و خورد و خوراکش و هزینه سنگینی که داره در رابطه با سفری که میکنه، چون میدونین از ایران وقتی سفر میکنین به هر حال مشکل هست، یادمون نره از اونا. من یه خبر دیگه اینجا برای چون دیشب شنیدمش به اطلاع شما برسونم در این دقایق آخر، مثلا آقاسی، یادتون باشه آقاسی وقتی که برگشت به ایران کتک چلاق خورده بود دیگر بار. داشتم خارج از کادرهای مسائلی که مطرح بوده، فرهادم هرگز هوادار یک نظامی که امروز بر ایران حاکم است نبوده، و درست نیست که این گونه صحبت بکنین دوستان مهربان و زخم زبون بزنید به فرهاد مهربان. دوستان عزیز، خب دوستان عزیز، به گفتگوی ما همینجا به پایان میرسه. با فرهاد عزیز با ما باشید. بله فرهاد عزیز وقتی که به امریکا هم رفت همین زخم زبون ها بود، چقدر اذیتش کردیم، چقدر زخم زبون زدین. حالا من میدونم، حالا که از میان ما رفته اونو سر دست میبریم. چرا قدر هنرمندانمونو تا هستن نمیدونیم؟ چرا تا هستن به اونا احترام نمیذاریم؟ چرا تا هستن هر چی دلمون میخواد میگیم؟ چرا کلمات رو پیش از این که بندازیم بیرون در مغزمون مرور نمیکنیم؟ فرهاد چهره محبوب و دوست داشتنی یک انسان به تمام معنا بود. مهربانی او، دانش او، صفا و سادگی او واقعا نمونه بود. همونطور که میدونید ما با اکثر هنرمندان آشنا هستیم، ولی فرهاد نمونه بود، یه ستاره درخشان واقعی بود در آسمان هنر ایران که نمونه نداشت از هر نظر. درویش بود، مهربان بود، دوست داشتنی بود، مردم رو دوست می‌داشت، متواضع بود، میومد روی صحنه هزاران نفر براش کف می‌زدن، سرش رو زمین بود، زمین رو نگاه می‌کرد. سالها بود که درد داشت، این درد خودش رو پنهان کرده بود. از شما هیچ کمکی نخواست. حالا که از میان ما رفته، حالا که مرده، میدونم براش سر دست می‌شکنی. چرا قدر این عزیزان رو تا هستن نمی‌دونی؟ یک سقف بیروزن، یک سقف پا بر جا، محکم تر از آهن، سقفی که تن بوشه حراس ما باشه، تو سردی شب ها لباس ما باشه. سقفی اندازه قلب من و تو، واسه لمس تپش دل و پسی برای شرم لطیف آینه ها واسه پیچیدن بوی اطلسی زیر این سر با تو از گل از شب و ستاره میگم از تو با از خواستن تو میگم و دوباره میگم زندگیمو زیر این سر با تو اندازه میگم